مشارع ومشارع چو خوش هرده با سهیره نمتوانی بگیرم ها؟ ها؟ شده شده ترس ناکم سهیره شون بی؟ Yeah. یاری؟ سلام عبسية يجي عدنان أبريل أبريل دراجي بلي فرمو برتانيا جي بلي انا بخو ما تلقي هواية لا خير تلقي منها يا قيشيد تلقيتوها هيك سيلانية هم ليك هل لكوين لو لا يتري دركاكا بلا من خوش ناين شنك عشالا كان مخون مخوان يا قيشيد يا قيلم كبقى لنا ناسي لنا أخرين نخير مرافا كتا كتا كتا ودي لنا كتا لنا كتا كما كان من كتا لخوف شوكا وانا زرع واسد وميشا قريد يا قشتي لنا قريد اقني ولا واسد شنية لنا لقل بالنتكان اقصاكات يا قشتي لقل بالنتكان اقصاكات شو اتاتواني تايرو دور موكو كاتو تابيان خوما جوانن رنگا و رنگن اگر باش ایش کن بری بیویز شدان ادمه دیه گشتن شتی باش مال للایا میوا همو دارشتیه ابینن دیری کن دیر تماشا کن اما نمو شتی جوانن بکل کن اگر ایش کن اتان دمه ایش کن با بی بیویز ایش کن ابرون آماده بله آمادم دست يبكن شاوريت يكن تاقشكن داي داي داي تاقشكن اتشيت اوه بتقول اتوم شتم بابكوري توا اتشيب ايه زوخ سبكا داي نام اوه دم اتشيه دير كواتا اما تيا بلا يا تبي اشتيك مبري اي باشا تيا بيبي يا دي بلا بلا نمرت. جاری پیشو زورتر دامه نمرت. یکشتی بسته بسته ایتری دادمه. ها راوست اگر اوکان برده ها نیم برده بگرم. Hey, what that next to the bird? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ایش کن دی خیره کن چاوری چیه کن دی اما چیه ایش آوه بیه اما چیه آوه نبیه تیگه ایشتی من چی لیم افکم ها چی لیم افکم آوه نبیه باشه خیره ایش کن دی موت دا دی لگه فامه موتن دی دی بباشی ایش کن بباشی دی نپی پیلی دبی ایش کن ای خیر مکان و تو رو برنش خیر باسکیل ای کاپتن باسکیل کم دو زیا بیانا بوم بیانا تو بلان با بیرم آموشگاری کردم که هاوریک پیدا بکم بخوم تم رفت تنها نشی هرسی یسا ایم هاوریک ایم هاوریک بزنیم ای قلعا بودی چی؟ ابسی؟ بودی موجهانی می قلا بودی موجهانی می قلا؟ ها بودی موجهانی می قلا بو قلا چی پیمله؟ خیراکا ها؟ درگه مرتی قرشا ای چی؟ ها؟ او چی؟ ها؟ ازا تگشتم لینم داسی اما ازانم لینم عدنان روی با قلاکه ها؟ روی بلینی نبدات مورزگاری کم تگشتی؟ ابیب چون با اوه؟ عدنان منیشم لگله بلا منیشم لگله چون که امینه نو کشتی که بدینم زنم چی دیایا؟ تگشتی عدنان؟